możliwości. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 kwietnia, jest 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Była ostra wymiana zdań, ale ostatecznie Sejm przyjął dwie ustawy dotyczące świadczeń dla rodziców niepełnosprawnych dzieci, a także dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Polacy podzieleni w kwestii pomocy Ukrainie. Za chwilę weźmiemy pod lupę sondaż Homo Homini. Opowiemy też o wielotysięcznej manifestacji związkowców w Brukseli. Wśród demonstrujących jest grupa z Polski. Sejm przywraca świadczenia dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Kilka minut temu zdecydowali o tym posłowie. Opiekunowie stracili świadczenia w ubiegłym roku, ale ich zwrot nakazał Trybunał Konstytucyjny. Przypomnę, chodzi o kwotę 520 zł. Tymczasem rodzice niepełnosprawnych dzieci na razie zostają w Sejmie. Będą dalej protestować i domagać się świadczeń pielęgnacyjnych równych płacy minimalnej. Jeżeli kiedykolwiek będziemy go musieli zawiesić ze względu na to, żeby pojechać do swoich rodzin, to on będzie tylko zawieszony. Postulaty rodziców nie zostały spełnione. Sejm niemal jednogłośnie przyjął ustawę zwiększającą świadczenia, ale 1300 zł rodzice dostaną dopiero za 2 lata. Beata Kempa z Solidarnej Polski z sejmowej mównicy krytykowała rząd. Mówiła, że pieniądze można znaleźć. Gdzie? Oto jej propozycje. Drogie reklamy i ogłoszenia do różnego rodzaju gazet, basen na Stadionie Narodowym, gdzie mają być jeszcze zamontowane wiatraki, żeby możni tego świata zrobili sobie zawody windsurfingowe. Ale dla tych dzieci nie ma, panie premierze. Niech pan to sprawdzi. I wreszcie partie polityczne i finansowanie tych partii politycznych. Z kolei Przemysław Wipler krytykował rząd za zbytnią rozrzutność. Według niego w ustawie powinno pojawić się kryterium dochodowe. Dlaczego nie ma tutaj różnicowania? Może dlatego brakuje tutaj pieniędzy? I dlaczego państwo w chwili obecnej, dziękuję, gdy są bardzo, kamery, panie gdy pośle, są emocje społeczne, rozwiązujecie pośle problem? Co zrobicie z tymi, którzy protestują, bardzo, poza Sejmem, z innymi grupami? Minister prac obiecywał natomiast, że ustawa przyjęta przez Sejm zostanie jeszcze poprawiona w Senacie. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że wzrost świadczenia pielęgnacyjnego będzie następował co roku i że będzie proporcjonalny do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Żeby dać pewność tym wszystkim, którzy nie chcą wierzyć w te dobre intencje podniesienia świadczenia pielęgnacyjnego do minimalnego wynagrodzenia. W tej chwili rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą liczyć na pomoc w wysokości 820 zł. To ma się zmienić. Od maja mają dostać 1000 zł, od przyszłego roku 1200, a w kolejnym 1300. Wspierać czy nie wspierać Kijów? Zdania Polaków są podzielone. 46% jest za, nawet jeśli wiązałoby się to z represjami gospodarczymi ze strony Rosji. 44,5% ma zupełnie inne zdanie. Tak wynika z sondażu Homo Homini dla Polskiego Radia. Zdania w tej sprawie nie ma co 10 ankietowane, a badanie przeprowadzono wczoraj na próbie 1100 osób. Będą protestować przeciwko polityce zaciskania pasa w Europie. 40 tysięcy związkowców lada moment rozpocznie demonstrację w Brukseli. Wśród nich jest także grupa z Polski. Beata Płomecka. Sprzeciw wobec rosnącego bezrobocia, biedy i niesprawiedliwości. Z takimi hasłami związkowcy wyjdą na ulicę Brukseli i będą domagać się Europy socjalnej. Według organizatorów w manifestacji weźmie udział 40 tysięcy osób, w tym 100 związkowców z Solidarności. Centrum miasta wraz z sąsiadującymi dzielnicami będzie zablokowane. Pojawiły się apele, by mieszkańcy zrezygnowali dziś z jazdy samochodami. W Brukseli kolejny raz w ostatnich kilkunastu dniach będą problemy z komunikacją miejską i poruszaniem się po drogach. Zmieniono trasy niektórych autobusów, część odwołano. Metro i tramwaje będą jeździć, ale mogą pojawić się utrudnienia. Podczas wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych miasto było zamknięte. Panował paraliż i chaos komunikacyjny. Problemy były także, gdy do Brukseli przyleciał prezydent Chin oraz podczas szczytu Unia Europejska - Afryka. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czy po 21 latach Białoruś będzie miała innego prezydenta? Tamtejsza opozycja chce wyłonić wspólnego kandydata, który stanie w szranki z rządzącym Aleksandrem Łukaszenką. Niezależny dziennik Narodne Wola pisze, że liderzy białoruskiej opozycji kilka dni temu spotkali się w Wilnie, by zastanowić się nad tym, jak wybrać wspólnego kandydata. Zgodnie z ich ustaleniami do maja zostaną przygotowane kryteria wyboru. Jesienią odbędzie się zaś kongres, na którym będzie wyłoniony wspólny kandydat opozycji na prezydenta. Gazeta zauważa, że stanie się tak, jeśli przedstawiciele opozycji znajdą wspólny język. Jednak jak zauważa autor publikacji, praktyka pokazuje, że im się to nie udaje. Wybory prezydenckie mają się odbyć najpóźniej do 20 listopada przyszłego roku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Szef tureckiego rządu krytykuje Sąd Najwyższy za zniesienie blokady Twittera. Musimy się zastosować do tego wyroku, ale ja go nie szanuję. Nie szanuję tej decyzji, stwierdził premier Erdoğan. Jego zdaniem na popularnym portalu społecznościowym pojawiły się wpisy, które, jak stwierdził, uderzają w wartości moralne. Pojawiły się tam także inwektywy pod adresem premiera i ministrów. Twitter został zablokowany na kilka dni po tym, jak pojawiły się na nim nagrania mające świadczyć o korupcji w tureckim rządzie. Sąd Najwyższy 2 dni temu uznał jednak, że blokada jest pogwałceniem wolności słowa i nakazał przywrócenie działania popularnego serwisu. To był Serwis Trójki. Piątkowe popołudnie pogodne prawie w całej Polsce. Więcej chmur i niewielkie przelotne opady deszczu tylko w Beskidach i w Tatrach. Chwilami silniejszy wiatr. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku 15 stopni, w centrum 11, a na północnym wschodzie 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ja tu tylko tak na chwilę, żeby opowiedzieć Państwu o najbliższym sobotnim popołudniu w Trójce. Z braku słów. A właściwie powie o tym nasz gość. Nie lubię w górę, lubię w dół. Artur Rojek. Wywiad na temat płyty pod tytułem Składam się z ciągłych powtórzeń w programie Myśliwicka 357. Zapraszam. I wszystko się zgadza. Artur Rojek. Jutro w Trójce. Od 16 do 18. Zapraszam, Piotr Stramach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Packard Bell firmy Acer z dwurdzeniowym procesorem AMD, pamięcią 4 GB oraz systemem Windows 8 za jedyne 1299 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Dlaczego łatwiej pożyczyć pieniądze w Getin Banku niż od byłej dziewczyny? Po pierwsze, powody, dla których jest byłą dziewczyną, są pewnie nadal aktualne. Po drugie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że opowie ci o swoim nowym chłopaku. A w Getin Banku kredyt gotówkowy możesz dostać w ciągu jednej wizyty. A zamiast zaświadczenia o zarobkach wystarczy twój PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Getin Banku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żelbetonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcy Opla, sami fachowcy. Opel Combo Van już za 46 490 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Jest wiele okazji, żeby kupić kwiaty. Imieniny taty, albo że ciocia z Januszem w końcu ten ślub biorą. Albo że się zakochałeś, albo zakochałeś się akurat 5 lat temu tą porą. Albo że przyszła wiosna. A największa okazja to, że w Lidlu bukiet 7 tulipanów w różnych kolorach kosztuje tylko 5,99, a 13 róż jedynie 7,99. Bierz pachnące tulipany za 5,99, róże za 7,99 i dziel się pięknem albo tulipanów, albo róż. Nie wiem, które woli ciocia, który Janusz. Lidl. Mądry wybór. BNP Paribas Katowice Open od 7 do 13 kwietnia w katowickim Spodku. Zagrają cztery zawodniczki z czołowej dwudziestki WTA: Agnieszka Radwańska, Roberta Vinci, Carla Suarez Navarro oraz Kirsten Flipkens. Patronem medialnym BNP Paribas Katowice Open jest Polskie Radio. Za 200 metrów skręć myślami w stronę letnich opon. Trzymaj się niskich cen na Allegro. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w twoim telefonie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Witam i zapraszam na spotkanie z gościem, który pojawia się tutaj w Godzinie Prawdy po raz drugi. To pierwszy taki wypadek w historii Godziny Prawdy, a dzieje się tak ze względu na Państwa zainteresowanie. Po pierwszym spotkaniu z panem Czesławem Marchajem tak wiele maili z Państwa strony, tak wiele telefonów, by jeszcze posłuchać pana Czesława, jego historii życia, tak ciekawej. Przypomnę Państwu, że pan Czesław opowiadał o czasie okupacji, o aresztowaniu, o tym, jak udało mu się ocalić życie. Panie Czesławie, witam pana bardzo serdecznie i dziękuję w imieniu naszych słuchaczy, że przyjął pan po raz drugi zaproszenie do Trójki. No, muszę powiedzieć, dziwi mnie, skąd zainteresowanie takimi raczej smutnymi przygodami. No, ale pan opowiadał... Ja muszę powiedzieć, że mnie nie przerażają przygody ciężkie, dlatego że daje to możliwość użycia taką inteligencję człowieka, żeby wyjść jakoś z tych kłopotów. No, jak dotąd udawało mu się. I to, co mi przynosiło szczęście może, to, że po drodze spotykałem niezmiernie ciekawych ludzi, których nigdy w normalnych stosunkach bym nie spotkał. Panie Czesławie, zamknęliśmy czas okupacji i wojny. Doprowadził pan nas do momentu, kiedy udało się panu ocalić życie. Miał pan zresztą zarobione przed wojną pieniądze na rektyfikacji spirytusu, co też było istotne, bo miał się pan jak wykupić. Natomiast proponuję, byśmy dzisiaj poprowadzili naszych słuchaczy w Polskę Ludową. W pański czas, kiedy jakoś tak się porobiło, że stał się pan wrogiem ludu. Bo to pierwsze aresztowanie, o którym pan opowiadał, kiedy trafił pan na Aleję Szucha, było pierwszym z sześciu bodajże, które panu się w życiu przytrafiły. Tak. Więc może zaczniemy od sytuacji, gdzie udało mi się znaleźć na Helu i odrestaurować z pomocą Urzędu Polskiego po niemieckich własności. Za drobne stosunkowo pieniądze nabyłem 5 samochodów, wraków, wszystkie jednego typu, sztajery. Także doszedłem do 5 dobrych wozów i zamierzałem założyć przedsiębiorstwo transportowe. W Polsce brakowało wówczas transportu. W zasadzie wszystkiego brakowało. Wszystkiego brakowało, tak. I przypadek zrządził, że spotkałem mojego przyjaciela żeglarstwa Zbigniewa Szymańskiego, który potem został dyrektorem Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Wyszło z rozmowy, że Zbyszek jest kierownikiem spółdzielni rybackiej w oparciu o kutry, jakie zostawili w Polsce Niemcy. Mieli kutry, łowili ryby, ale brakowało transportu do rozwożenia tych ryb. No ja akurat miałem ten transport. Szczęśliwie powiązaliśmy te dwie inicjatywy i zostałem w pewien sposób wspólnikiem spółdzielni rybackiej. Samochody przynosiły nam względny dochód. Dodam, że w tym okresie mieszkałem razem z takim znanym konstruktorem jachtów i łodzi, Juliuszem Sieradzkim. Mieszkaliśmy w Sopocie na ulicy Rokossowskiego, które potem nazwane było Obrońców Monte Cassino. Coś. I w pewnym momencie Julek, pseudonim Rebe miał, przyszedł mówić: Czesław, mam znakomity jacht, który należał do jednego z admirałów Wehrmachtu. Tak, admirałów niemieckich. Mówi, potrzeba pieniędzy. Mamy świetny wrak, uszkodzony, ale znakomity jacht stalowy. No ja mówię, ja mam pieniądze, ty masz wrak, może zaczniemy ten jacht restaurować. No i rzeczywiście wzięliśmy się do roboty. W ciągu pół roku odremontowaliśmy piękny 80 metrów kwadratowych żagli, 12,5 metra długości kadłuba. Piękny jacht. Zaczęliśmy wpływać, żeglować. Bałtyk był wolny, nie było władz, które by kontrolowały wyjście z portów, także swobodnie pływaliśmy do Szwecji, do Finlandii, do krajów wzdłuż Bałtyku. A władza ludowa nie miała nic przeciwko temu? Władza ludowa wtedy nie istniała. Praktycznie właściwie przypomnę tylko, że Bierut brał udział w nabożeństwach przy okazji świąt narodowych. Sytuacja była dość taka obiecująca. Władze ludowe szły na jakąś współpracę z dawną Polską. No nie było jeszcze różnic między ludźmi. Została to społeczeństwo polskie jednolite po okupacji niemieckiej. Jeszcze się nie podzieliło na te dwie grupy, które do dziś dnia trwają. Trwało to jakieś 2-3 lata. I przez te 2-3 lata pływaliśmy dość swobodnie, ja z żoną, do krajów skandynawskich. Po tym, cośmy przeżyli w czasie niemieckiej okupacji i początków Polski Ludowej, biednych, bardzo biednych początków, Kraje skandynawskie były bliskie raju. No byli, nasza pierwsza wyprawa do Wisby na Gotland, to wrażenie no nierealne, zupełnie nierealne. Wisby było bardzo bliskie to, co człowiek sobie wyobrażał, rajskiej szczęśliwości. Piękne budynki, otoczone różami, czyściuteńkie, pełno żywności. Wszystko, o czym mógł człowiek marzyć w Polsce. Czy mieliście pieniądze, żeby z tego skorzystać? Z tym było gorzej trochę. Nie mieliśmy pieniędzy. Dlatego, że władze polskie wprowadziły bardzo duży zakaz na posiadanie walut. Także mogliśmy przenycać, ale to było ryzykowne bardzo. Braliśmy ze sobą cukier i alkohol. I to była w pewien sposób wymienna waluta w Finlandii. Szwedzi byli zainteresowani tylko w alkoholu. To nie był handel, tylko rodzaj, powiedzmy, rezerwy finansowej na zakup bez jakichś rzeczy, które nabyły już do życia, trudne do zabrania z Polski. Ale wydarzyła się też historia taka, że płynąc bodajże do Estonii, zostaliście aresztowani. W czasie jednej z podróży przechodziliśmy blisko z Estonii, w odległości około 8 mil. Z wiadomości na temat przepisów orientowaliśmy się, że terytorialne wody krajów bałtyckich rozciągają się mniej więcej 3 mile od brzegu. Także byliśmy dość bezpiecznej odległości od wód terytorialnych. Okazuje się, o czym myśmy nie byli świadomi, że Rosjanie wprowadzili odległość wód terytorialnych 10 mil, nie 3, a 10. I przechodziliśmy koło wyspy Dagę, która należała do Estonii. Była ciężka pogoda, bardzo ciężka pogoda, zafalowanie olbrzymie. Podszedł do nas ścigacz rosyjski, dając sygnały stop. Zrzuciliśmy żagle, podpłynął do nas, uderzył nas dość silnie w burtę, także relingi pękły. Jacht stalowy wytrzymał uderzenie. Wyskoczył na pokład oficer rosyjski i oskarżył nas, że jesteśmy aresztowani jako szpiedzy. Zabrali nam noże wtedy, weszło kilku członków załogi rosyjskiej, marynarzy zwykłych. Zaczęło się śledztwo, ale zauważyłem nie bez przyjemności, że oficer rosyjski poczyna się czuć źle. Fala duża i wiem, że za chwilę będzie to za burtę wymiotował. Rzeczywiście za kilka minut oficer zaczyna zwracać żywność do morza. Założyli hol na dziób przygody i rozkazał holowanie do portu. A właśnie, nie wspomniał pan jeszcze, że jacht dostał nazwę Przygoda. Jacht, tak. Tak, to był tak, Przygoda. Tak, żeście przygoda, nazwali ten jacht. Tak. Był Sieracki na pokładzie, był doktor Tilgner, mój przyjaciel, który był posłem na Sejm wtedy. No, doprowadzili nas do portu i zaczyna się regularne śledztwo, szpiegostwo. Zmieniają się oficerowie śledczy w ranga wyżej za każdym razem. Trwa to całą noc, dobę. W końcu zdecydowali się, że nie jesteśmy szpiegami. Oskarżyli nas tylko, że piłsudczykami. No, ktoś z kolegów znający rosyjski mówi, no myśmy nie mogli być piłsudczykami, bo w tym wieku, w tym okresie, kiedy Piłsudski żył, to myśmy byli pacanami. Pacan to znaczy pęta, gówniarz. No i zdecydowali się puścić nas. Ale stan morza był bardzo ciężki. Nie, chcieliśmy przeczekać te warunki sztormowe. No niestety po pewnym czasie informują nas, że władze rosyjskie nakazały przymusowe wyjście w morze, dlatego że nie mogą nas trzymać w wojennym porcie ze względu na szpiegostwo. Taka była krótka wymiana zdań między moją żoną a oficerem rosyjskim marynarki wojennej. Mówi, żona moja, wy znajecie Leonardo da Vinci? Nie, nie znaju. A wiecie, to wam przypomnę, co powiedział Leonardo da Vinci. Kto nie wierzy, będzie oszukany. Powinniście wierzyć ludziom. Dlaczego macie taki kompleks tego szpiegostwa? A on na to mówi, no widzicie, maleńki kraj, jak śpieg się trafi, no to szkody on dużej on nie zrobi. A natomiast taki wielki kraj jak Związek Radziecki, szpieg może dokonać olbrzymich szkód. Dlatego my się boimy szpiegów. Wysłali nas może, wyszliśmy do Helsinek. Spotkaliśmy na Helsinkach dużo przyjaciół, którzy poznali okupację radziecką, na którą myśmy oczekiwali dopiero. Oni znali tą rzeczywistość. Były bardzo miłe, przyjazne stosunki. Siedzieliśmy w Helsinkach kilka dni, po czym wyszliśmy do Sztokholmu. No cóż mogę powiedzieć dalej? Żeglowaliśmy tak chyba 3 lata. Korzystaliście, panie Czesławie, z jeszcze jako takiej wolności. Wolności. Miał pan pieniądze z biznesu transportowego. Tak. Mieliście piękny jacht Przygoda. Czuliście się, można by powiedzieć... No miałem dochody z transportu samochodowego. Właśnie, tak. Byliście obywatelami Europy. Europy, tak. Ale to się wszystko skończyło, bo tak. Stalinizm zaczął być coraz straszniejszym systemem. W międzyczasie, kiedy pływaliśmy na Przygodzie już bez prawa wchodzenia do portów obcych, musieliśmy jako właściciele jachtu z Sieradzkim wykonywać pewną służbę społeczną. Polegało na tym, że szkoliliśmy studentów z rozmaitych uniwersytetów w Polsce na sterników jachtowych. I pływaliśmy dość często, ale bez prawa wchodzenia do portów obcych. W tym czasie ja mieszkam z Sieradzkim w Sopocie. Spotykam na molu mojego przyjaciela z czasów okupacji to niemieckiej, Widi Wierskiego. No, witamy się serdecznie. Widi Wierski mówi, wiesz pewnie, że jestem wiceministrem żeglugi. Ja mówię, wiem. Słuchaj, czy nie mógłbyś zorganizować jakiegoś spotkania z żeglarzami, gdzie mógłbym się jakoś nawiązać stosunki jako wiceminister żeglugi? Ja mówię, bez trudności, mamy regaty w niedzielę, Przygoda bierze udział w tych regatach. Możesz przyjechać i weźmiesz udział w regatach, a po regatach w klubie, w Jachtklubie Polski, w towarzystwie już dużej ilości żeglarzy możesz omówić swoje sprawy. Nawiązać dobry kontakt. Nawiązać kontakty, no, znaleźć przyjaciół. No i rzeczywiście w niedzielę rano przygotowujemy się do regat. Przyjeżdżają 2 samochody. Z jednej wychodzi Widy, mówi, Czesław, mam przyjaciela wiceministra zdrowia Sztachelskiego. Czy byś mógł ewentualnie miejsce znalazłoby się dla niego? Mój bez trudy, Przygoda jest duży, jacht. Sztachelski był żeglarzem. No, wsiedli na jacht, wypłynęliśmy w morze. Z początku ładna, piękna pogoda, ale koło południa wiatr już zaczyna rosnąć, zwiększa się fala. Sztachelski był żeglarzem, był wytrzymały na chorobę morską, ale Widy Wierski zaczął chorować. Mówi, Czesław, no, musimy niestety wracać do portu. Nie będziemy kończyć regata. I dopłynęliśmy do portu. A ten wasz port to był Sopot, czy to był Gdańsk? To była Gdynia. Gdynia. Gdynia. Trzymaliśmy Przygodę w Gdyni. Wróciliśmy do Jachtklubu Polski. Odbyło się jakieś przyjęcie. Widy Wierski wygłosił mowę. I sprawa minęła. Zapomniałem po prostu o tym. Ale nie wszyscy zapomnieli o tym. Ponieważ pływanie na Przygodzie się praktycznie skończyło, był zakaz. To był już który? 49, 50? To był 49 rok. Postanowiliśmy z Sieradzkim sprzedać tą Przygodę i kupił ją fotograf, zawodowy fotograf, który dokonywał zdjęć na batorem. Jak bator żeglował. postanowiłem wrócić do Warszawy. No i było pytanie, co robić dalej? Czy jeszcze przedsiębiorstwo transportowe pan prowadzi? Sprzedaję samochody, sprzedaje pan też tajery? Mam pieniądze, organizuję się w Warszawie. Pływam dużo po Wiśle, mam łódź motorową i pod koniec chyba 48 roku razem z bratem i z kolegami brata, dwóch kolegów, postanowiliśmy na trzech łodziach spłynąć Wisłą do Górek Zachodnich. Wisła jest przepiękną rzeką, jedyna rzeka w Europie, gdzie dzikich rzek, to należy do tych dzikich, nieuregulowanych rzek, piękne wybrzeża, śliczna rzeka. W Górkach Zachodnich znienacka zostajemy zaresztowani. W 1948 roku. Przez Służbę Bezpieczeństwa? Przez załogę ścigacza. Ścigacza, który stał bardzo blisko nas. Miałem wrażenie, jak gdyby obserwowali nas. Zawieźli nas do gdańskiego więzienia, wsadzili do pojedynczych cel i zaczyna się śledztwo. Śledztwo o próbę ucieczki za granicę, nielegalną ucieczkę. No ja klaruję, że ja byłem za granicą kilkanaście razy z moją żoną. Gdybym chciał uciekać, to miałem wystarczającą ilość okazji uciec i zostać za granicą. No nic nie pomaga. Siedzimy kilkanaście dni w celach osobnych. Pewnego wieczoru zostaje zabrany, skuty kajdankami. Wiezie mnie żołnierz KBW, mamy wagon indywidualny zamknięty w pociągu, żołnierz zamyka drzwi przedziału na klucz i odjeżdża pociąg. Orientuję się z takich słów wypowiadanych, że jedziemy do Warszawy. Więc proszę tego żołnierza, mówi, obywatelu, nie bylibyście tak uprzejmi, albo rozluźnić mnie te kajdanki, albo zdjąć, bo przecież jesteśmy zamknięci, nie ucieknę. A kazał mi zdjąć buty, zabrał mi pasek od spodni. No, on nawet się nie odezwał słowem. Lekceważy mnie zupełnie. Wyciągnął wałówkę, jakąś kiełbasę, zaczął jeść tą kiełbasę, usnął i spał. Ja w tych kajdankach się męczyłem całą drogę. Rano po przyjeździe do Warszawy, na Warszawę Główną, oddał mi pasek, sznurowadeł nie oddał mi do butów, ale zdjął mi kajdanki i kazał mi iść przodem, on z tyłu. Wyszliśmy z dworca masy ludzi, więc stwarzać musiał sytuację, że nie prowadzi więźnia, tylko no idziemy. On z tyłu, ja z przody. Stanęliśmy w oczekiwaniu na nadejście z jakiegoś transportu. Podjeżdża jakaś taksówka, szofer taksówki spogląda na moje buty, widzi, że nie mam sznurowadeł, kiwa z politowaniem głowy, że wie, kto ja jestem. Mimo, że pozory świadczą, że po pewnym czasie przyjeżdża samochód, cywilny samochód, bez oznaczeń żadnych służbowych. Ładują mnie do samochodu i wiozą mnie na aleję do dzisiejszego Ministerstwa Sprawiedliwości. Tam się zmieściło główne biuro śledcze, oddział w pewien sposób więzienia na Rokowieckiej. Czekam w pokoju przez kilka godzin, przychodzi wieczór, sprawdzają mnie dokładnie do tego stopnia, że nawet muszę ściągnąć spodnie i sprawdzają mnie, czy w odbycie nie mam jakichś rzeczy ukrytych. Bardzo szczegółowe badanie i prowadzą mnie na dół, do piwnicy, gdzie są cele i światło skąpe, no odczytuję na cele, cela numer 4, otwierają się drzwi i wpuszczają mnie do celi. W celi siedzi trzech więźniów. Wśród nich rozpoznaję mojego przyjaciela za drugi, Stachniuka. Ale udajemy, że nie znamy się, bo wiem z doświadczenia wcześniejszego, że w celach są szpiedzy, znaczy agenci, którzy podsłuchują i są w kontakcie z władzami śledczymi. Udajemy, że nie znamy się. Rozpoznaję tylko starego Żyda, jakiegoś obcego człowieka, inteligenta, spokojnego. Leżą na pryczy, nagiej pryczy deski. No cóż, jest wieczór, kładę się na tej pryczy obok mnie Stachniuka, a tego Żyda. No i usiłuję spać. Nic nie rozmawiamy. Rano przedstawiamy się mniej więcej, kim jesteśmy. Dowiaduje się od Żyda, że jest komunistą, że siedział w Berezie Kartuskiej kilka lat za komunizm, ale ten komunizm jego, za który siedział w Berezie, to był zupełnie inny typ komunizmu. To był taki idealistyczny komunizm, gdzie na ziemię można było stworzyć rajską szczęśliwość. Ale jak mu się udało przeżyć okupację? Jak jemu się udało, nie wiem, bośmy nie rozmawiali. Udało mu się. Rzeczywiście dobre pytanie, tylko nie wiem. Drugi z kolei mi nieznany człowiek okazuje się dyrektor Lasów Państwowych. Oskarżony o to, że wypełniał drzewami ubytki puszczy, która dochodzi do Warszawy. Nasza puszcza tutaj? Nasza Kampinoska. Puszcza Kampinoska. Puszcza Kampinoska była częściowo wytrzebiona i jego zadaniem było uzupełnić te wytrzebione części. Został oskarżony, że świadomie wypełniał te miejsca, żeby umożliwić partyzantom ukrywanie się w tej puszczy Kampinoskiej. No Bogu ducha człowiek, no, oskarżenie dość poważne. Z kolei Żyd, ze Stachnikiem zaczynamy rozmawiać, już znamy się. Pytam się, dlaczego siedzisz? No jestem oskarżony o to, że w porozumieniu z Widywierskim i Gomułką inspirowałem ich w sensie przeprowadzenia kontrrewolucji prawicowej w Polsce. My nie zdajemy sobie sprawy z tego właściwie, po co ja tu jestem. Więc pyta mi się Aaron, nazwisko tego Żyda, bo Aaron Wall. Wall mi się pyta, panie Czesławie, szybkośmy doszli do jakiegoś serdecznego stosunku. Był bardzo inteligentny, dociekliwy, chociaż stary człowiek. Mówię, o co pana oskarżają? Ja mówię, miałem śledztwo, aresztowali mnie na blisko wybrzeża. Oskarżony jestem o próbę ucieczki za granicę. Oj, panie Czesławie, on takim żargonem mówi, tu się nie siedzi za ucieczkę. Za ucieczkę to pana będą sądzili tam, gdzie pana złapali. Tu się siedzi za poważne sprawy, za które leci głowa. Niedługo pan się dowie, za co pan siedzi. Stachniuk mnie informuje, że świadkiem koronnym, który go popiera oskarżenie jego, jest nasz bliski kolega, który mieszkał przez pewien czas na Dąbrowieckiej pod 14, gdzie mieściła się ta grupa intelektualna za drugi, do której przychodzili rozmaici ludzie. To była intelektualna grupa, nie miała politycznego żadnego celu. Rozważało się między innymi przyczyny upadku Polski, prawda? Skąd ta jagiellońska Polska potężna nagle rozłożyła się tak haniebnie. Ja mieszkałem przez pewien czas w Zadrudze, przy Dąbrowieckiej 14 i tam też działał jedna z kolumn rektyfikacyjnych alkoholu, który rywalizował z monopolem. Po tym ostrzeżeniu, jakie otrzymałem od Arona Wala, że tu się nie siedzi za ucieczkę, Ciekaw jestem, jakie jest oskarżenie, ja i Stachniuk. I pewnego dnia ranka wzywają mnie na górę. Jest śledczy młody człowiek, elegancko ubrany, w czyściutkim ubraniu, w wyglancowanych butach z cholewami. I zaczynamy rozmowę na temat moich intelektualnych zainteresowań. Otóż w Warszawie wówczas działały rozmaite środowiska, między innymi Uniwersytet Warszawski prowadził wykłady do filozofii. Więc ja mówię, byłem, słuchałem wykładów profesora Kotarmińskiego, Suchodolskiego, Krokiewicza. Znacie Marksa? Ja mówię, no znam z wykładów profesora Osowskiego. Osowski wykładał socjologię na uniwersytecie. Znam Marksa. Interesują mnie zagadnienia intelektualne, bo filozofia mnie bardzo interesuje. W pewnym momencie otwierają się drzwi, wchodzi wysoki jegomość i mówi: Marchaj, wy nie jesteście głupi człowiek. Znaleźliście się w ciemnym lesie, zgubiliście drogę. My wam damy zielone światło. Jeżeli będziecie podążać za zielonym światłem, to włos z głowy wam nie spadnie. Ja sobie w ciemnym lesie zgubiłem drogę. Przypomina mi się Boska Komedia. Jest taki fragment o tej drodze w tym ciemnym lesie, jak ją trzeba odszukać. Myślę sobie, co ma na myśli. I po takich wstępnych... A, pyta się, kogo znam. No, podaję nazwiska. Znam takich ludzi, Widwirskiego, między innymi Felczaka, doktora Tilgnera. No, tych znają. Nie mam nic do ukrywania. Ale podaje pan nazwiska już dygnitarzy, ludzi, którzy tak, są już osadzeni moich znajomych w czasie okupacji, tak, których utrzymywałem stosunki i pływałem z doktorem Tilgnerem. Często pływaliśmy do Skandynawii. Tak. I byliśmy aresztowani na Degę. O czym pan opowiada? No i to śledztwo, takie ogólne tematy na tematy. On jak gdyby starał się przekonać mnie, że on równie dobrze się interesuje z tymi problemami intelektualnymi. I po tej wstępnej rozmowie spuszczają mnie na dół, wchodzę do celi 4 i opowiadam na temat mojego śledztwa. A Wal mówi, jak wyglądał ten człowiek, który przyszedł i powiedział panu o tym świetle zielonym. Ja mu opisałem to. Pan wie, kto to był? To był sam Różański. A pan wie, jak się panem zaczyna interesować Różański, to jest sprawa o czapę. Poważna sprawa, w której może się skończyć wyrokiem śmierci. No ja wiem, że nazwisko Różańskiego wywoływało straszny popłoch i lęk. To był kat. Kat. Ale zachował się bardzo tak w stosunku do mnie, no lekceważąco, a jednocześnie przyjacielskie. Daje mi chce mi dać zielone światło. Złożył propozycję jakąś. Tak. Tylko pan nie wie, o co chodzi. I siedzimy ze Stachnikiem, zastanawiamy się, jaka będzie moja rola tutaj w tej... O co tu chodzi właściwie? No minęło tydzień czy półtora. Wzywają mnie znowu na górę na śledztwo. I śledczy się pyta po wstępnych takich... Mówiliście, Marchaj, że znaliście Stachniuka. Co się ze Stachniukiem? Wiecie, co się z nim dzieje? Ja mówię, wiem, że siedzi, że jest zaaresztowany. A skąd wiecie, że jest zaaresztowany? No bo z nim siedzę w celi numer... Kurwa mać, walnął pięścią w stół. Wzywa oddziałowego, zabrać mu, nie wolno skontaktować się ze Stachniukiem, zabrać go. W międzyczasie Wal wychodzi na wolność z naszej celi. rozradowany, oddał mi ser edamski, jego ulubiony ser, i wyszedł na wolność. Także w celi nas zostało troje. Stachniuk, ten z Ministerstwa Lasów i ja. Więc oddziałowy przychodzi, mnie wolno mi wejść do celi, zabieram tylko rzeczy, jakie tam miałem w tym. Wyrzucają mi z celi i prowadzą mi do celi numer 12. Wprowadzają pana do celi 12. 12. Otwierają się drzwi i pierwszą osobą, jaką widzę, jest Aaron Wall. Stoi rozebrany do gatek, nagi. Wszyscy więźniowie, kibłocich trzech chyba czy czterech, nagi, nadzy, to znaczy w gatkach tylko stoi. Wchodzę i trudno mi złapać dech. Mówię, panie Czesławie Wale, ja panu to pokażę, jak się to oddycha. Niech pan się rozbierze. Jest bardzo gorąco, a przez obok jest transformator, który bez przerwy obsługuje stacje krótkofalowe. Cela jest bardzo gorąca, niska, ciasna. Nie ma żadnych pryczy, tylko jest, siedzi się pod ścianą na podłodze. I Wal mnie pokazuje, panie Czesławie, tu trzeba się położyć na podłodze, a między drzwiami a podłogą jest szpara i tam płynie zimne, chłodne powietrze. To co pewien czas my tam oddychamy i ratujemy się tym. No, rozebrałem się i zaczynamy się orientować, kto zacz, kto siedzi. Więc się dowiaduje się, siedzi Kamiński, dowódca batalionów chłopskich, szef Świadków Jehowy z Warszawy, siedzi Aaron Wall i emigrant francuski Stanisław Prus. Przyjechał do Polski jako emigrant i w związku z pożarem w stoczni w Elblągu, jako organizator tej próby spalenia stoczni, został aresztowany. A ja siedzę, jeszcze nie wiem o co. Wiem tylko, że związany jestem z Stachniukiem. Po pewnym czasie wzywają mnie na górę. Po wstępnych, tak, przeczytaniu tych protokołów wstępnych, pyta mi się śledczy, Marchaj, po coś się pływali z Widymwirskim i Stachelskim na przygodzie? I mówię, mój przyjaciel Widywierski poprosił mnie o to, żebym go zapoznał ze środowiskiem żeglarskim jako ministra żeglugi. A Stachelski był żeglarzem i chciał popływać. Marchaj, powiedzcie nam, jaki był prawdziwy cel tego pływania. Ja mówię, to był prawdziwy cel, no taki... Ja nie znam żadnego innego celu, nie mam powodu. No to my wam powiemy, Marchaj, po coście pływali. Przygotowywaliście drogę ucieczki dla grupy ministrów Gomułki w razie, gdyby przewrót prawicowy się nie udał. Prawda, Marchaj? Ja mówię, nonsens. Nigdy takiego planu nie było. Nie sądzę, żeby Widywirski czy Stachelski mogli planować jakiekolwiek. No i wstępne rozmowy. No, będziecie się musieli, Marchaj, zastanowić, jak nad tym celem. Bo wiecie, my u nas czasu mnoho. My was możemy trzymać bardzo długo, aż się a mamy też inne sposoby. A więc spodziewam się ewentualnie tortur do przyznania się. O których zresztą pan mówił w pierwszej audycji, że nie bardzo się pan zawsze bał tortur. Dotąd mnie nie stosowano żadnych metod. Groźby były. Nawet obelg mało. Jedną z obelg tylko, jaką mi w dowcipie opowiedział oficer. Śledczy mówi, Marchaj, macie syna. Mama, a może ma medyczne zainteresowanie, to będzie mógł się szkolić na waszym szkieleciku, bo możecie być tam wypreparowani odpowiednio dla syna. No to była taka jedna, ale mnie nie bito mnie, bo tylko były groźby. wcześniej czy później będę się musiał przyznać. W sumie miał pan szczęście, panie Czesławie. Jak się panu stamtąd udało wyjść? Ile to trwało? Proszę pana, po pewnym czasie śledztwo ustało, wyczuwałem, że jakaś tam nastąpiła zmiana. Zdawałem sobie sprawę, że Różański planuje scenariusz jakiś w stosunku do Gomułki i odbywał się targi wówczas. Problemem było zagadnienie żydowskie, że Rosjanie życzyli sobie, żeby w Polsce w Komitecie Centralnym było mniej Żydów. Dość, że wyczułem, że śledztwo ze mną się jak gdyby skończyło. A w międzyczasie Aaron Wall wychodzi na wolność. Uradowany wychodzi na wolność. Panie Czesławie, do zobaczenia, szczęścia i tak. I wyszedł na wolność uradowany. Zabierają mnie pewnego wieczoru i wiozą do więzienia na Rakowieckiej. Przyjmuje mnie naczelnik więzienia Alojzy Grabicki. Bardzo brutalnie mnie przyjmuje. Pokazuje na taki arkusz, na którym jest zdjęcie MacArthura, tego generała. I co? Służyliście, Marchaj, temu zbrodniarzowi. Sługus, Marchaj, byliście w AK. Jesteście sługusem kapitalizmu, tego MacArthura. I tak by się zamierzał, chciał mnie uderzyć, a mnie nie uderzył. Zanotował moje personalia i oddziałowy zaprowadził mnie do celi numer 22. Nie wiedziałam w początku, co to jest. Wchodzę do tej celi. Jedna z pierwszych osób, jakie dostrzegam, rozpoznaję, jest Aaron Wall. Aaron Wall po raz czwarty. Ja mówię, panie Ronie, co znowu? A wie pan, te sukinsyny, oni mnie chcą złamać, żeby wyciągnąć zeznania pewne. No i zapoznajemy się. Zaczyna normalne życie. Siedzi pod celą około 110-115 więźniów. Większość z nich ma wyroki śmierci. Niektórzy po kilkanaście wyroków śmierci. Oczekują na wyrok śmierci albo są używani jako świadkowie w wielu innych procesach. Jak przestaje być czynny jako świadek, no to wyrok jest wykonywany. Albo czeka na wykonanie wyroku. Ale ważne teraz zdarzenie. Otóż pewnego popołudnia alarm na oddziele. Mamy obowiązek ustawić się czwórkami i nim się drzwi otworzą, już te czwórki muszą stać. Stoimy czwórkami, otwierają się drzwi, wchodzi Alojzy Grabicki z taką grupą młodocianych ludzi w cywilu i mówi: Aaron Wall, wystąp. Aaron Wall człapie, ledwo to stary, 80-letni, zniszczony już Żyd, wychodzi przed szereg, staje. Biernacki Kostek, wystąp. Kostek Biernacki o lasce, równie stary jak Aaron Wall, występuje obok i staje obok Walla. Grabicki mówi: Wall, opowiedzcie obywatelom, prokuratorom. Okazuje się, tam grupa młodych ludzi, to są prokuratorzy. Opowiedzcie obywatelom, prokuratorom, jak was Kostek Biernacki gnoił w Berezie Kartuskiej. A Aaron Wall milczy. Nie, ani słowa. Grabicki zagniewany mówi: Aaron, słyszycie, co do was mówię. Opowiedzcie obywatelom, prokuratorom, jak was Kostek Biernacki gnoił w Berezie Kartuskiej. Aaron nici, milczy. Grabicki zabiera tych swoich prokuratorów, zatrzaskują się drzwi, rozchodzimy się. Ja się pytam: panie Aaronie, dlaczego pan nic nie mówił? bo się zorientowaliśmy wtedy, wszyscy więźniowie, ja szczególnie, bo znałem Wala, już poznałem bardzo blisko, szanowałem go bardzo. Ja mówię, panie Aronie, dali panu na talerzu wolność. Dlaczego pan nic nie mówił? On tylko chciał usłyszeć, za co pan siedział, jak was... Mówi, panie Czesławie, w porównaniu z tymi katakumbami, których nas tu trzymają, to Bereza Kartuska była pensjonatem. Całe na moje wykształcenie zdobyłem. Mogę dodać, że Wal oznacza wybór. Aron Wal dokonał, milcząc, wyboru swojego życia. Mógł wydostać się. Wystarczyło oskarżyć Kostka Biernackiego. Ale tego nie zrobił. Uczynił tego. Ja tam wspominam w moich wspomnieniach o tym incydencie, że w pewnym kontekście Maksym Gorki wyraził pogląd, że człowiek to brzmi dumnie. I to wyrażenie przylgnęło mi jakoś, pojawiło się i przylgnęło do Arona Wala. To był człowiek, który zasługiwał na miano człowieka w sensie tym, o którym wspomniał. Uczciwy. No i tak uczciwy, został. Tak. A panie Czesławie, czy pan wie, co się z nim stało w końcu? Czy on wyszedł z tej Rakowieckiej? Ja zostałem odesłany. Po pewnym pobycie na Mokotowie zostałem odesłany z powrotem do Gdańska na dalsze śledztwo. A co się stało z Aronem? Więc, że Aron podobno wyszedł. Mówiono mi, że opowiadał mi Braun. Braun miał za... Taki dziennikarz Braun, pewnie pan zna, on robił reportaż o Jaruzelskim. I Braun zrobił reportaż o mnie. Był wywiad emitowany najpierw we Wrocławiu, a potem w Warszawie. I dowiedziałem się od Brauna, że Kostek Biernacki siedział do końca, wyniesiono go na noszach. W 56. Nie mógł siedział Kostek, także umarł wkrótce po wyjściu. Stachniuk został przesłany do więzienia bardzo ciężkiego na Mazurach, gdzie siedzieli głównie kryminaliści. Nie został zwolniony. Miał początkowo wyrok śmierci, który został zamieniony na 8 lat więzienia. Odwiedził mnie już w Warszawie, odprowadzany przez przyjaciółkę, taką panią starszą, która się nim opiekowała. On był całkowicie wykończony przez chorobę Alzheimera. Panie Czesławie, ja bardzo dziękuję za te opowieści, za przypomnienie tych bardzo trudnych lat w historii naszego kraju. Ale przyszedł taki moment, kiedy pan wyjechał z Polski, prawda? Tak. Jako autor tej książki, no, tak. Teoria żagla, został wyjechałem. Pan... To jest też bardzo ciekawy moment, bo wyjechałem z Polski w 59 roku. Zostałem wiceprezesem PZŻ-u i pewnego dnia zgłosiło się do mnie dwóch cywilów i zakomunikowali mi, że otrzymałem zaproszenie do Uniwersytetu Southampton jako asystent Uniwersytetu. Ja mówię, że nie mam takiego listu. Chwilowo nie macie, ale my go mamy. Oczywiście to się zaczęła moja kariera jako szpiega. Jako szpiega służb specjalnych, który wyjechał na zachód w celu szpiegowania, co się dzieje w lotnictwie brytyjskim. Pracowałem wówczas w jednym z takich wybitnych, dwóch najwybitniejszych uniwersytetów, który zajmował się sprawami klasyfikowanymi, sprawami tajnymi, sprawami dotyczącymi lotnictwa. Czyli panie Czesławie... No pan... ale to jest inna sprawa do ewentualnie do omówienia. Ale poszedł pan na taki układ. Wyjechał pan do Anglii? Wyjechał, tak. I... Zachęcony przez profesora Tilgnera, którym... No miałem problem. czy zgodzić się? On mówi, człowieku, wszyscy, większość tych ludzi, którzy wyjeżdżają na stypendium do krajów zachodnich, jadą na zasadzie zgody. Wszyscy, nie ma, ponieważ wiem, bo moi studenci przychodzą z tym samym pytaniem. Zgoda na współpracę z władzą ludową, oczywiście. Co ale będzie? Pan się wywiązał z tych zobowiązań? Nie wywiązałem się i to była druga, kolejna groźba dla mnie, dla mojego życia. Zgodziłem się, wyjechałem na zachód jako szpieg polski. Zgłosiłem się wkrótce do władz brytyjskich, opowiedziałem, jak przyjechałem, że przyjechałem do Anglii jako szpieg. I teraz zagadnienie, albo się zgodzicie się na moją rolę tu, albo będę musiał wrócić do kraju. Zagrał pan w otwarte karty. Zagrałem w otwarte karty. I opłacało się? Tak, opłacało się. Miałem znakomite możliwości pracy. Zdobyłem wysokie odznaczenia, 2 medale za wybitne osiągnięcia naukowe w Anglii. Ale panie Czesławie, czy władza ludowa się o pana nie upomniała? Jeżeli pan zerwał umowę i nie chciał pan pełnić roli szpiega? To była groźna bardzo sprawa. Ale nie poniósł pan konsekwencji? Ale to są szczegóły, których nie mogę tej chwili, prawda? Byłoby za dużo opowiadać. Nic złego się panu nie stało? Nic złego mi się nie stało, ale mogło się stać. Rozumiem. Tak, mogło. Uniknąłem tak o włos. Ale spędził pan w sumie 20 lat w Anglii, później... Spędziłem 25 lat w Anglii. Później Francja. Potem we Francji, tak. I teraz... zdecydowałem się wrócić do Polski, kiedy niebezpieczeństwo już, kiedy mieliśmy władzę, inne władze, też sytuacja nie była taka bezpieczna, ale zdecydowałem się wrócić. W 12 roku wróciłem do Polski. Także od 12 roku siedzę w Polsce. Od 2012? No, warto było. Warto było dlatego, że nigdy w życiu, to co mówiłem w czasie śledztwa urzędnikom bezpieki. Jestem wam wdzięczny w pewien sposób, że wsadziliście mnie do więzienia, dlatego że nigdy w życiu nie poznałbym na wolności takiej ilości dzielnych, ciekawych ludzi, jakie poznałem w więzieniu. Bardzo panu dziękuję za tę opowieść, panie Czesławie. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Tablet z modemem 3G za 499. Smart TV Samsung 46 cali 3D 600 Hz za 2999. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000, grafika Intel HD za 1399. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca.